राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल पूर्णिमा रविवार सन 2051 तदनुसार 21 अगस्त 1994 को प्रातः लगभग 8 बजे श्री मुरली मनोहर मैदान भीनासर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा जरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। मानव जीवन का समय और वो भी कलयुग में, और फिर भी अपने सत्चर्चा करने के लिए बहुत अच्छा मौका मिला है। ये मौका हाथ से चला जाएगा तो फिर मिलना मुश्किल है। मनुष्य जन्म के लिए भी कहा बार बार नहीं पाई है ये मनुष्य जन्म की मौज। मनुष्य जन्म भी बार बार नहीं मिलता। 84 लाख दुनिया में एक मनुष्य जन्म है। ऐसे मनुष्य जन्म प्राप्त करने पर भी मेरा कल्याण हो जाए, मेरा उद्धार हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, प्रभु से प्रेम हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, ऐसी इच्छा ढूंढ गए। सब मनुष्यों के भीतर ऐसी इच्छा नहीं होती। जिनके होती है वे बड़े बड़े भाग्यशाली है, वे मामूली नहीं है। हम लोगों की दृष्टि में तो साधारण दिखते हैं। संत उनका आदर करते हैं जिनके हृदय में आध्यात्मिक उन्नति की मन में आ गई, बड़ी श्रेष्ठ बात है। और ऐसा विचार होने पर अच्छा संग मिल जाए ये बहुत ही विलक्षण बात है। इन तीनों बातों के लिए श्री शंकराचार्य महाराज कहते हैं दुर्लभम त्रयमेवी तत्। ये तो त्रयम दुर्लभम, ये तीन चीजें बड़ी दुर्लभ है, मनुष्यत्वम और मुमुक्षुत्वम और महापुरुष संशय। पहले मुमुक्षा जागृत हो जाए, मनुष्य मिल जाए, मनुष्य जन्म में मुमुक्षा हो जाए, मनुष्य तो महापुरुष का संग हो जाए, बड़ा कठिन। तो मनुष्य ही तो मिला हुआ है और मुमुक्षा ज्यादा नहीं तो कम तो है ही। हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो उसका उद्देश्य तो अपना उद्धार हो, कल्याण हो, यही है। अब रही महापुरुषों का ही बात, तो ऐसे हम करते रहे तो कभी न कभी महापुरुष भी आ जाए। संग शुरू कर देते हैं ना, तो वो करो काम शुरू कर दिया तो उसमें कोई अच्छे पुरुष भी आ जाते हैं। महात्मा पुरुष होते हैं कि कोई किसी के बंधन में नहीं होते, जहां उनकी आवश्यकता होती है वहां आ जाते हैं। तो हम अपनी आवश्यकता का अनुभव करें और समय का सदुपयोग करें, जो मिली है चीज उसका आदर करें, उसको महत्व दें, तो फिर अगर ये महत्व चीज भी मिल जाएगी। जैसे सीढ़ियां पर हम चलते हैं तो जिस पैड़ी पर हम चले उस पैड़ी पर एक पैर रखा दूसरा पैर वहां आ जाता है, उससे आगाड़ी की पैड़ी और चढ़ जाते हैं। इस तरह से मनुष्य शरीर मिला और उत्कट अभिलाषा हो जाए, तो वो अभिलाषा उत्कट होने पर संत महात्मा आ जाते हैं। क्यों? उनके काम क्या है, उनका विचार करें तो हमारा हक लगता है। जैसे बालक का माँ पर हक लगता है, अधिकार है, मेरी माँ है, तो बालक है और माँ को न माने ऐसे और नहीं होता ही। बालक है और माँ है किस लिए? बालक के लिए ही तो है। माँ का जो माँ बनना है वो बालक के लिए ही है। आजकल की बात नहीं कहता हूँ, आजकल माँ बनने से ही डरती है। क्या कहें, मेरे दुख होता है, परंतु क्या करें, माँ बनने से इनकार करती है। माँ का दर्जा संसार में सबसे बड़ा है। शास्त्रों में आता है सबसे पहले, उपनिषदों में जो विद्यार्थी को पढ़ा कर कहते हैं, सबसे पहले कहते हैं मातृदेव भाव। माँ को साक्षात तुम परमात्मा का स्वरूप समझो, पहला नंबर माँ का आता है, फिर पितृदेव, फिर पिता का आता है, फिर गुरु का, अतिथि का आता है। ऐसा माँ का दर्जा, वो माँ आज दर्जा लेना चाहती नहीं, माँ बनना चाहती नहीं, बड़े घोर दुख की बात है। तो माँ होती है उस पर बालक का अधिकार होता है, मेरी माँ है। वास्तव में माँ भी बालक के लिए सब कुछ छोड़ देती है, बच्चे के पालन करने के लिए माँ पर जिम्मेवारी होती है। ऐसे ही जो वास्तव में कल्याण चाहते हैं, तो उनका संत महापुरुषों पर, तत्व के जीवन मुक्तों पर अधिकार होता है। वे हैं किस लिए? अगर बालक के लिए माँ नहीं है तो उनका माँ किस लिए है? माँ है ही किस लिए? ऐसे महापुरुष हैं, वो आ जाते हैं। जैसे फल अच्छे पकते हैं वृक्ष पर और मीठा फल होता है तो तोते को बुलाना नहीं पड़ता, तोता आप साफ आ जाता है, सुबह सुबह आ जाता है। ऐसे असली मुमुक्षा जागृत होने पर संत महात्मा आ जाते हैं, वो भगवत प्रेरित आप साफ आ जाते हैं। उनको पता है कि नहीं पता, इसको तो हमें पता नहीं, परंतु ऐसा संयोग बैठ जाता है और सच्चे हृदय के जिज्ञासु होते हैं तो उनको सत्संग मिल जाता है। वे जानते हैं नहीं जानते इसकी इतनी परवाह नहीं है। भगवान कुछ ऐसा विधान करते हैं कि वो संत लोग पास पहुंच जाएगा। ऐसी ऐसी कई घटनाएं हैं, सुनी है और विचार में आती है। वे पुरुष जानते नहीं, अपनी जगह रहते हैं और पारमार्थिक साधना भी करते हैं, परंतु उन साधना से, उनके संग से पूरा उनका होगा नहीं, ऐसा जानते हैं तो भगवान वो बदल देते हैं। भगत पर ऐसी बात भी होती है कि वे साधक समझते हैं कि ये संग छूट जाएगा तो क्या दशा होगी, ऐसा संग रहे, ऐसी इच्छा रहने पर भी कुछ ऐसी घटना घटती है कि जो उनका संग वियोग कर देते हैं। किस लिए करते हैं? कि उनसे भी ऊंची क्लास के लिए, कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत गुरु भगवान कृष्ण है, ये जगत गुरु है, ये प्रधानाध्यापक है, जिसको कहते हैं हेडमास्टर है, ये बड़े मास्टर हैं, तो ये क्लास बदल देते हैं। भाई ये क्लास इसमें तो ये पार कर गया है, अब अगली क्लास में भेजो, तो ऐसी जगह भगवान भेज देते हैं। हम सावधान हो गए न हो, परंतु भगवान की गफलत होती नहीं, हम तो असावधान भी हो जाते हैं, पहचानते भी नहीं, पता भी पूरा हमें लगता नहीं, परंतु भगवान कर देते हैं। बालक को खुद को पता थोड़ा ही लगता है, माँ ही करती है। इस तरह से भगवान माँ है तो भगवान बदल देते हैं। तो खास करके हमारी जिम्मेवारी की क्या बात है, हमारी जिम्मेवारी बात है कि जो समय मिला है इस समय को निरर्थक न जाने दे, ऊंचे से ऊंचे काम में लगावे, अच्छे से अच्छे काम में समय लगावे, फिर सब काम ठीक होगा। और हमारा मिला हुआ समय, मिला हुआ मानव जीवन है, चाहे भाई हो चाहे बहन, शरीर मिल गया है पर मनुष्य का, तो परमात्मा की प्राप्ति का वो अधिकारी है। तो मुमुक्षा जागृत का विचार फिर जो हमारा समय है हम सार्थक बनावे, तो प्रभु कृपा से बहुत अच्छा संग मिल सकता है। आज के जमाने में कम है ऐसा, पर बात ऐसी है, सच्चे हृदय की लगन हो और वो कोई चाहता है कि कोई संत मिले, तो भगवान स्वयं संत बनकर आ जाते हैं। ऐसी बात भी हमने सुनी है, एक ऐसी घटना सुनी, कैसे आए, क्योंकि वो संत रूप से क्यों आए, कि वो साधक संत रूप से मानता था, संत कोई मिले, अच्छे महात्मा मिले तो मैं सत्संग करूं, इस वास्ते भगवान भी संत का रूप धारण करके आए। वो अगर भगवान की लालसा करते तो भगवान रूप में आ जाते, परंतु वो उस रूप से चाहता कि संत मिले तो संत रूप से आ गई। ऐसी बात सुनी है, तो वास्तव में उसकी सच्ची लालसा हो तो उसे कल्याण हो जाता है। हम लोगों के मन में तो होता है कि अच्छे कोई महात्मा मिले, अच्छे संत मिले तो हम सत्संग करें, कल्याण करें अपना, परंतु भगवान के मन में और बात है। वे ढूंढते हैं सच्चे जिज्ञासु को, अच्छी जिज्ञासा जिसके मन में हो तो सुन, जय कर जय पर सत्य सने हो, सोते ही मिलते न कसु संदेह हो। जिसके हृदय में सच्ची लगन होती है उसको संत मिल जाते हैं, भगवान मिल जाते हैं, महात्मा मिल जाते हैं, वैसा संयोग मिल जाता है, इसमें संदेह नहीं है। भगवान की व्यवस्था कुछ ऐसी विलक्षण है कि हम जानते ही नहीं वो मिला देते हैं, ऐसी व्यवस्था कर देते हैं। तो हम अपने ठीक बने परमात्मा की तरफ चलने के लिए जो साधन मिला है तत्परता से उसमें लगे रहे, सब समय सार्थक करते रहे, तो दूसरी व्यवस्था आप साफ बैठ जाती है। क्योंकि मनुष्य पर जिम्मेवारी वर्तमान की है, वर्तमान में जो समय मिला है, जो परिस्थिति मिली है, जो अवसर मिला है, उस अवसर का सदुपयोग करे, ऐसा करने से अगर उन्नति हो जाती है। कहते अच्छे महात्मा न मिले तो अच्छे महात्मा मिल जाते हैं। हम तो ऐसा समझेंगे महात्मा दुर्लभ है, वास्तव में तो बात ये सिद्धांत की सच्चे जिज्ञासु दुर्लभ है। जैसे भगवान है दुर्लभ, बोल भगवान से भी विशेष तत्व के जीवन मुक्त पुरुषों का मिलना दुर्लभ बताया है भगवान की अपेक्षा भी। इसी तरह से जैसे संत महात्माओं का मिलना दुर्लभ है, उससे भी अधिक वास्तविक जिज्ञासु वास्तविक तत्व को चाहने वाले ऐसे सच्चे मिलने मुश्किल है। गीता माया उद्धरे आत्मन आत्मानम नात्मानम अवसादित, अपने आप अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे, और अपना ही आप बंधु है, अपना ही आप रिपु है, तो अपने उद्धार की चेष्टा आप ही स्वयं करे। ये विशेष जिम्मेवारी साधक पर है खास, उसकी जिम्मेवारी वो पूरी कर दे तो भगवान की जिम्मेवारी भगवान पूरी करेंगे, महात्मा की जिम्मेवारी भगवान पूरी महात्मा करेंगे, वो अपनी जिम्मेवारी पूरी करे। कि अच्छा गुरु मिल जाए कोई तो अच्छा गुरु मिलेगा, अच्छा संत भी मिलेगा, अच्छे तत्व भी मिलेंगे, हम अपना समय पूरा इसमें लगावे, बड़ी तत्परता से बड़े उत्साह से, तो हम मिलेंगे तभी गुरु मिलेगा। मार्मिक बात है कि गुरु हम मानेंगे तब होगा, गुरु चेला मान ले इससे काम नहीं होता है। हम मान ले गुरु है तो गुरु भी हमारा माना हुआ होगा, भगवान भी हमारा माना होगा, साधन भी हमारा माना होगा, हमारे पर खास जिम्मेवारी है। हम ठीक बन जाए तो फिर ठीक बनेंगे दूसरे। हमारे मन में तो ये आती है कि हमारे को संत नहीं मिलते, परंतु संतों के मन में है कि जिज्ञासु नहीं मिलते। दत्तात्रेय जी महाराज ने अपने आप गुरु बनाए, गुरु जी को पता ही नहीं कि दत्तात्रेय मेरा चेला है। सच्ची लालसा जिसकी होती है तो गुरु तत्व तो सदा विद्यमान है, सदा ही तू मिल जाते हैं। हमारे कारण से ही उद्धरे आत्मना अपने अपने आप का आप उद्धार करे, अपना पतन अपन न करे। अपना ही गुरु आप है, अपना ही चेला आप है, वो भगवान स्वयं उसको कर देते हैं। तो सज्जनों, अपना करते भी ठीक पालन करना, इसमें हमारी ही कसर रहती है, कमी रहती है। अगर हम अपने कर्तव्य का ठीक पालन करें, समय का सदुपयोग करें और जो बातें मिले उनके अनुसार अनुष्ठान करें, उस आगे अगाड़ी बातें जरूर मिलती है। विचार करता हूँ, मेरे तो ऐसी दिखती है बातें, सामान्य रीति से दिखता है कि हमारे को साधन नहीं मिल रहा है। मेरे तो ऐसी बातें बहुत बार रही है, दिखता ऐसा है, पर जितना साधन मिला है उतने हम तत्परता से काम में नहीं लेते हैं। ये बड़ी गलती हमारी होती है। बालक माँ के सामने जाता है, भूख लगी है और माँ ने हलवा बनाया है, बढ़िया चीजें बनाई है, बच्चे को पुरुष दे तो बस पुरुष दिया, वो पुरुष दिया बालक था फिर दे दे तो थोड़ा सा और दे देती और दे। अब बालक वो खाना तो भूल गया, माँ के साथ खेलने करने लग गया, दे दे और दे दे और दे दे, फिर बाहर और दे दे थोड़ा सा और दे दे। तो माँ कहती है जितना पुरुष हो तो खा ले, फिर और ले लेना, कोई कमी थोड़ी है यहाँ, ये तो खा लेगा। इस तरह से हम कहते हैं साधन और मिल जाए, साधन और मिल जाए, साधन और सत्संग और मिल जाए। अरे जितना मिला है उतना तो काम में ले ले तू कम से कम। तो हमारी गलती होती है कि हम वो साधन कर सकते हैं, साधन जैसा मिला है हमारे अनुरूप है, हमारी शक्ति के भी अनुरूप है, परंतु हम उसको इतना आदर नहीं करते। ऐसे अपने भाई बहन बहुत से सत्संग ही है, सत्संग चाहते हैं और सत्संग मिल जाए सत्संग, यार भाई मिला है उसको आदर करो। कैसे महात्मा नहीं मिले, अच्छे कमंद जल्दी मिले, अच्छे नहीं मिले तो अब जैसे मिले उनसे पूरा लाभ ले लिया, जैसे मिले हैं उनसे लाभ पूरा ले लिया, उनको बाकी बात नहीं रही। ऐसे देखे तो हमें तो देखते हम पूरा लाभ नहीं लिया है। तो जब पूरा लाभ ले लो फिर आप साहब बदलेंगे, भगवान क्लास बदलने का तो प्रधानाध्यापक हेडमास्टर का काम है, वो बदलेगा। तो हमारे को जितनी बात मिल गई है, जैसी बात मिल गई है, जैसा अवसर मिल गया है, जैसा साधन मिल गया है, जैसी सामग्री मिल गई है, जैसा समय मिल गया है, उसको तत्परता से अच्छे से अच्छे काम में लग जाए, ले ले अच्छी तरह से। देखो गरज तो वास्तव में पुत्र के होती, बालक के होती, माँ की, परंतु माँ से बालक से ज्यादा गर्ज करती है माँ। माँ जितनी गर्ज करती है इतना बालक माँ की गर्ज नहीं करता है। और आवश्यकता माँ के बिना बालक क्या करेगा, बालक तो पराधीन है, माँ स्वतंत्र है। बिने बालक भी माँ तो थी, परंतु माँ बनी है तो बालक को तो पीछे मिली है ना, पहले से शरीर उनका पहले से है, तो शरीर आवश्यकता ज्यादा बालक के है, पर आवश्यकता ज्यादा माँ मानती है। ऐसे संत महात्माओं की बात साधक समझता है कि संत महात्मा नहीं मिलते, रे महात्मा तो साधक को ढूंढते हैं, वे चाहते हैं, उनके बहुत ज्यादा चाहना होती है। बालक सोता रहता है ना, वो आ जाए उठ जाए और मन में उसे भूख लग जाए तो माँ के तो पाना आ जाता है महाराज, दूध चपकने लगता है। ऐसे संत महात्माओं के भीतर बातें आ जाती है, उनके तो बेग आता है, और पकड़ने वाला लेने वाला कोई हो तो बहुत न्याय हो जाता है बहुत जल्दी। ऐसे भगवान की कृपा का भी बेग आता है, भगवान तो बड़ी माँ है, हरी ना तुम्हें तो माता से पिता, असली तो माता भगवान नहीं है, तो भगवान के भी मन में आती है। एक बात बताता हूँ, आप ध्यान देकर के सुने, ख्याल करके सुने। कभी कभी बिने मौके बिना याद किए भगवान की याद आती है, बिना अवसर, कोई उस समय में अवसर नहीं, कोई बात सुनी नहीं, कोई पोथी देखी नहीं, कुछ बात ही नहीं, फिर भी भगवान की अचानक याद आती है। तो वो क्या है, वो भगवान याद करते हैं, प्रभु याद करते हैं, तो हमें याद आती है। वो सामर्यो चितारे माने आवे हित की हित की आती है जी, तो भगवान याद करते हैं। अगर उस समय में साधक सावधान होकर के भगवान के उन्मुख हो जाए तो उनका साधन बड़ा तेजी से बढ़ जाता है, ऐसा मौका आता है। ऐसे संत महात्मा भी याद करते हैं, वो मौका आता है। उस मौके को अगर ठीक काम में ले लिया जाए तो हमारी बहुत विशेष उन्नति होती है। वर्षा बरसती है उस समय में सन्मुख हो जाए तो बरस जाती, बरसती नहीं है उस समय क्या करे, हाथ की बात थोड़ी है। परंतु वर्षा उन्मुक्त होगी बरसने के लिए, और उस समय तैयार होती है तो सीप में पड़ता तो मोती बन जाता है, वो सीप तैयार हो जाती मोती बन जाता है। इस तरह से हम उत्कंठित हो जाए तो कैसे होगा, जो मनुष्य शरीर मिला है तो हम परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, कब हो। आज सुबह ही बताया कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए काल अपेक्षित नहीं है, समय अपेक्षित नहीं है, वास्तव में जिज्ञासा ही अपेक्षित है। क्योंकि परमात्मा मौजूद है, परमात्मा को कहीं से लाना नहीं पड़ता है और परमात्मा के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है, परमात्मा को कहीं पैदा करना नहीं पड़ता है, परमात्मा को कहीं उथल पुथल करके विकृत करना नहीं पड़ता है, परमात्मा के लिए कोई हमारा उद्योग नहीं है। हमारा तो सन्मुख होने का उद्योग भगवान तो है, जो के त्यो पूरे के पूरे प्राप्त होने के लिए हर समय हर एक व्यक्ति के सामने सब समय में रहते हैं। समय तो नित्य अनित्य है, परंतु परमात्मा नित्य है, वे समय के अधीन नहीं है। हम लोगों ने समझ रहा है जैसे संसार के काम धीरे धीरे होता है, ऐसे परमात्मा तत्व भी धीरे धीरे ही होती है, ये बात भी ठीक है, परंतु वास्तव में ये बात नहीं है। हमारी लालसा की कमी है, इस कमी के कारण ये समय लगता है। मैंने एक संत का पत्र पढ़ा था, उसके उत्तर लिखा हुआ संत महात्मा का पुरुष पढ़ा था, वो लिखता है महाराज देरी क्यों हो रही है। तो वो संत ने लिखा कि देरी तुम ही कर रहे हो, भगवान की देरी नहीं है, भगवान कोई काम है ही नहीं, तो तुम देरी सह रहे हो, इस बात देरी हो रही है। अगर तुम्हारी देरी असह्य हो जाएगी तो पूरा हो जाएगा उस एक क्षण ही। दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष, जन साले एक पावंडो हरी चाले सो कोष। दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष, राम जी में दोष नहीं है। ये समय सन्मुख हो जीव मोई जब ही कि जन्म कोट यज्ञनाश है तब ही, जब ही यदा ते मोह कलम बुद्धि दरिशति तदा गंतास निर्वेदम श्रोतव्य से श्रुतश्य से श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा सासे निश्चला समाधव अचला बुद्धि तदा योग मम आपशेषी। जब ऐसा हो जाए तभी हो जाएगा। तो हम उत्कंठित हो जाए, हम आतुर हो जाए उसी प्राप्ति के लिए, सच्ची जिज्ञासा जागृत करें तो जरूर मिलता है भगवान। जैसे माँ के पास जितना भोजन है वो भोजन पा नहीं सकता बालक, इतना भोजन है, बालक समझता है और दे दे और दे दे, अरे तू काम में तो ले रहा है। ऐसे हम लोगों के मन में तो ऐसी आती है कि भगवान और कृपा कर दे, और कोई संत मिला दे, अच्छा महात्मा मिल जाए, ऐसी आती है। पर वास्तव में कमी हमारी रहती है, हम अपनी कमी की तरफ ख्याल नहीं करते हैं, उसकी पूर्ति करने की महाराज उत्कंठा नहीं करते हैं, उसमें तत्परता नहीं रखते हैं। बात तो यहाँ होती है, देखती है वहां के उनकी कृपा कम है, उनकी कृपा है। कई बहाना बजे भगवान ने कृपा नहीं करी, ऐसे संत नहीं मिले, अवसर नहीं मिला, मौका नहीं मिला, हमारा प्रारब्ध ठीक नहीं है, हमारा ये आज का समय ठीक नहीं है, ऐसी कई कई कल्पना हम कर लेते हैं। सच्चे हृदय से उसको चाहे तो सब काम ठीक हो जाता है। ये जितनी बाधाएं हैं, जितने विघ्न है, ये सब टल जाते हैं। लालसा में कमी है हमारी, लालसा और हमारी तत्परता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, तीन शब्द लिखे यहाँ। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ज्ञान मिल जाता है। तो विद्धि प्रणिपात है ना परिप्रश्न सेविया, तीन साधन वहां बताए हैं, पर उनमें फर्क है। तद विद्धि प्रणिपात वो जो तत्व है वो तत्व संत महात्माओं के पास जाओ, उनसे मिलेगा। तो क्या करोगे? तद्विधि परिपाते न परिप्रश्न न और सेवया। संतों के पास जाओ, पहले तो दंडवत करो, नमस्कार करो, नम्रता से उनके पास पहुंचो और सेवा करो, तन से, मन से, वचन से, धन से, जो विद्या बुद्धि योग्यता से अवसर के अनुसार उनकी सेवा करो। और फिर परिप्रश्न अच्छी तरह से पूछो, जिज्ञासा करो, तब वे महात्मा ज्ञान का उपदेश देंगे। या तीन साधन बताए, उनके दंडवत करो, परिप्रश्न करो, सेवा करो, परिप्रश्न करो तो पूछेंगे, बताएंगे, पर उसको प्राप्त हो जाएगा ये बात नहीं बताई है, उपदेश करेंगे। अब उपदेश के अनुसार आप चलोगे तो आपको प्राप्ति हो जाएगी, पर श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धावान को तो ज्ञान मिल जाता है। श्रद्धावान की पहचान क्या है? कि श्रद्धावान की पहचान है तत्परता। जितनी श्रद्धा होगी उतनी उसमें तत्परता आ ही जाएगी। तत्परता अगर उतनी नहीं है, ढीली है, तो मूल श्रद्धा में, विश्वास में उसमें ही कमी है, नहीं तो तत्पर हो ही जाएगा। तत्परता की कसौटी क्या है? कि तत्पर संयत इंद्रिय, इंद्रियां बिल्कुल अपने वश में हो जाएगी, संयत इंद्रिय हो जाएगा। एक तरफ लगेगा तो दूसरी तरफ कैसे देखेगा? मनुष्य तो एक तरफ ही देख सकता है और दूसरी तरफ देख नहीं सकता। अब एक तरफ दृष्टि लग गई तो दूसरी तरफ देखना उसका बंद हो जाएगा। अगर वो साधन में तत्पर हो जाता है तो इंद्रियां वश में हो जाती है। आज कहते हमारी इंद्रियां वश में नहीं है, तो भाई परमात्मा की तरफ लगने में तुम्हारी तत्परता नहीं है। तत्परता होने पर तो संयत इंद्रियता हो ही जाएगी। तत्परता की कसौटी संयत इंद्रियता है और तत्परता की कसौटी है श्रद्धा की कसौटी तत्परता। श्रद्धा होगी तो तत्परता हो ही जाएगी। जिसमें श्रद्धा विश्वास हो जाएगा उसमें मनुष्य लग जाएगा। धन कमाने में भी आप जाते हो, जहाँ विश्वास हो जाएगा धन बहुत मिलेगा, तो उनकी तत्परता हो ही जाती है, लग जाता है, नहीं तो विश्वास में कमी है। ऐसे परमात्म तत्व की केवल लालसा लग जाए और श्रद्धा हो जाए भगवान पर, तो तत्परता आ जाएगी, इंद्रियों वश में हो जाएगी, सब काम ठीक हो जाएगा। ये राव तदा है। ये इस वास्ते श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और ज्ञानी में ज्ञानी के पास, संतों के पास जाओगा तो उपदेश संति थे ज्ञानम ज्ञानी नत्वदेश, वो उपदेश देंगे। उपदेश देकर आप उनके साथ काम करो तो हो जाता ठीक। ऐसी शिष्य बनने की बात भी कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रच्छामी त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यान्वेषित ब्रूहित अन्वे शिष्यस्ते हम साधिमान त्वाम प्रपन्नम। मैं आपके शरणों, मेरे को शिक्षा दीजिए। तो ये शिक्षा दीजिए कहना पड़ता है तो उसमें उतनी विश्वास की कमी है, नहीं तो वो कहना नहीं पड़ेगा, हो जाएगा तो उनके उपदेश हो जाएगा। मैं उस संतों ने बात कही है, मैंने संतों से सुनी है कि हमारे हृदय की बात को जो सुनना चाहता है वो हमारा मन हो तो निकाल लेता है, उसे तो खींच लेता है, और जो कहनी पड़ती है अचानक कहनी पड़ती है बात, ऐसी बात है वो। तो गुरु पास है चीज किस लिए है? वो माँ के पास जो कुछ है बच्चे को छोड़ किसको देगी? ऐसा बढ़िया भोजन, बढ़िया चीज किसको देगी? बालक से पढ़कर क्या है उसके? ऐसे बड़ी रहस्य की भीतर की बातें हैं, वो भी वो कह देते हैं। असली ग्राहक मिलता है तो दुकानदार का माल चौड़े आ जाता है। कपड़े का व्यापारी है, वो एक कपड़े का व्यापारी गया दुकानदार के पास, कहता उसका कपड़ा दिखाओ, कहते उसे ये कपड़ा देखो, ये कपड़ा लो, तो ठीक है, ये दो चार थान दे दो, ये भी दे दिए, इनसे बढ़िया भी है कहा, ये देखा, अच्छा पांच सात थान इसलिए दे दो, इससे बढ़िया भी है, हाँ बढ़िया आया, जो बढ़िया आया जो त्यार, पहले दो चार, फिर पांच सात, फिर दस पंद्रह, फिर पंद्रह बीस दे दो। उस दुकानदार की ताकत है कि जो बढ़िया कपड़ा रख ले छिपा कर गए, कैसे रख देगा वो? और क्या चाहिए उसको? ग्राहक भी चाहिए, जो ग्राहक होगा लेगा तो उसे बढ़िया से बढ़िया कपड़ा है वो चौड़े आ जाएगा। किस वास्ते रखा? दुकान में बढ़िया कपड़ा रखा किस वास्ते है, बिक्री के लिए तो रखा ही है। इस तरह से सच्चा साधक मिलने पर संत महात्माओं की रहस्य की गुप्त विषय की बातें बढ़िया से बढ़िया निकल पड़ती है। जैसे था छोटा बछड़ा माँ के थनों में जाता है तो माँ के शरीर में रहने वाला दूध थनों में आ जाता है, टपकने लग जाए, टपने लग जाए बाहर, क्योंकि माँ है किस लिए, दूध है किस लिए, बाल के लिए है। ऐसे संत महात्माओं की पाना आ जाए हमारा आ जाए, क्या करे वो, आज की बात वो थोड़ी है। इस तरह कमी जो होती वो हमारी होती, देखती है गुरुओं की, भगवान की, प्रारब्ध की, समय की, संग की, ऐसी कमी दिखती दिखती ऐसी है, सच्ची बात है, मेरे भी देखी हुई है। आप है हम देख जानते हैं इन बातों को, ऐसी दिखती है हमें कमी, कोई बताने वाला हो तो हम कर लें, ऐसी आती मन में हमारे आई है भाई। परंतु वास्तव में क्या है कि हम अधिकारी बने नहीं है, हमारी भीतर में लालसा है, उसकी कमी है, कमी दिख रही है दूसरी जगह, परंतु हमारी लालसा में तेजी आ जाएगी तो वो आ जाएगी। भगवान वो वैसी करते हैं रखते हैं तो वो उसकी लालसा के लिए रखते हैं। वैद्य होता है वो अन्न नहीं देता है तो मन में आती है कि हमारे को वैद्य अन्न दे दे अच्छा है, परंतु तो वैद्य समझता है कि ये झूठी भूख है, अभी अन्न अच्छा नहीं है इसके लिए, वो बंद रखते हैं अन्न नहीं देते हैं। वो अन्न नहीं देते हैं क्या, नहीं जाने के लिए नहीं देते हैं, देने के लिए नहीं देते कि फिर ये पचा सकेगा, भोजन कर सकेगा, भूख सच्ची लग जाए, अन्न देने के लिए अन्न नहीं देते। अब ये थोड़ी समझ में आती, समझ यही आती है कि भोजन देते क्यों नहीं। तो इस तरह की बात है भगवान के यहाँ दरबार में, ऐसी विलक्षण बात है, हम चाहते हैं कि ऐसा ऐसा कर दे तो भगवान ऐसा कर दे, नहीं आप जितना चाहते हो उनसे ज्यादा भगवान चाहते हैं, उनके मन में हमारी अपेक्षा अधिक है। एक संत का मैंने व्याख्यान सुना, वो कहे तो भगवान तो मिलने के लिए मरे है, जैसे तृष्णा मरे है, कोई भूखा मरे है, जो भगवान तो मरे है, मारवाड़ी भाषा, अब कोई मिलने वाला हो तो क्या करेंगे, ऐसी बात है कि भगवान की जो शक्ति किस लिए है बताओ। उनके पास जो दया है, बहुत विशेष कृपा है, और उनके पास में जो माल है और दया भी है और शक्ति भी है तो किस लिए, हमारे लिए तो है वो सब, इस वास्ते वो कमी अपने में ही नहीं, दास दरिया दूसरे दास में नहीं, राम में दोष, उसमें दोष नहीं है, हमारे को देखता है भगवान, वो दोष भगवान कमी देखती है, कृपा नहीं करते, भगवान ने कृपा नहीं करे हम क्या करें। अरे भगवान ने कृपा न करे, सूर्य तो आ गया, सूर्य ने प्रकाश नहीं किया, प्रकाश करना पड़ता है सूर्य को, प्रकाश हो जाता है, ऐसे उनको दया करनी पड़ती है, वो तो दयालु होते, दया स्वभाव भरी है, कोरी दया ही। गोस्वामी ने कहा है कि प्रभु मूर्ति कृपा मई है, भगवान की मूर्ति है वो क्या है, कृपा मई है, कृपा मय, जैसे मृणमय स्वर्णमय, स्वर्णमय पात्र होता है तो सोने का ही सोना है, स्वर्णमय कहते हैं, ऐसे मृणमय पात्र मृणमय है, मृणमय होता है तो कृपा मय है, प्रभु मूर्ति कृपा मई है, वह मूर्ति ऐसी बनी हुई जो कृपा ही कृपा, कूड़ा कृपा का ही पुंज है, और कोई चीज ही नहीं है उसमें, कृपा मई मूर्ति है, तो वो कृपा न करे कैसे होगा, सूर्य प्रकाश न करे कैसे होगा, करना नहीं पड़ता है, उनकी तो कृपा भर रखती है, लेने वाला चाहिए। इस वास्ते अपने लोगों में जो हमें मौका मिला है, मानव शरीर मिला है, और वो भी भारतवर्ष में मिला है, और वो भी कलयुग के समय मिला है, और फिर गीता और रामायण जैसे ग्रंथ हमारे को मिले हैं, इनकी बातें हमें मिलती है, रहस्य की विशेष विशेष बातें मिलती है, तो ये कोई भगवान के नींद में मिलती है क्या, कि भगवान को इसका पता ही नहीं ऐसे मिलती है, ये नहीं, भगवान की विशेष कृपा हुई है, विशेष कृपा से भगवान देखता है। जिसमें कलयुग में सतयुग में होने वाली प्रजा करा विश्वंति संभव कलयुग में मिल जाती कि कलयुग में हमारा जन्म हो जाए और भारतवर्ष में भारता जीरे तो वो हमारे जन्म मिला है तो भगवान की कृपा में कमी नहीं है। हम सावधान कम हो रहे हैं, अगर हम तत्परता से सावधान हो जाए तो फिर कमी की बात है नहीं, सब काम ठीक हो जाए। तो भाई बहनों को चाहिए कि अपनी उत्कंठा लगावे, और उत्कंठा कैसे लगे कि संसार की उत्कंठा कम हो। जो जो संसार की आसक्ति है, राग है, उस मोह है, लोभ है, काम है, ये ज्यादा हुए उतने कमी भगवान की तरफ से आ गई। भगवान की तरफ मन लगाने के लिए भगत ही नहीं मिलता, भोगों में, संग्रह में, मान में, आदर में, आराम में इधर मन लगा रहता है। सुंदर सुंदर पदार्थ मिल जाए, अच्छी बात मिल जाए, खाने पीने की मिल जाए, आराम की चीज मिल जाए, ये आवश्यक भीतर में रहती है चाहना। हम जानते हैं कि हमारे भगवान की उत्कंठा तो है, पर भोग अच्छे लगते हैं, तो भोग अच्छे लगते हैं तब तो भगवान ही कहाँ लगी। नारायण हरि लगन में ये पांचों अंग सुहात, नारायण हरि लगन में यह पांचों ने सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुपात। भगवान की लगन लगेगी, लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोय, नारायण जिस लगन में तनमन दीजे खोय, ये सब भूल जाता है। तो विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहु बात ये अच्छी नहीं लगती, संसार की विषय अच्छे नहीं थे। अनुकूल विषय से घबराता है जीव, घबराता है। हमारी समझ में नहीं आती ये बात, परंतु बात ऐसी है, भगवान की लगन लगी है तो दूसरी बात कैसे सुहा। किसी बात की किसी की लगन लग गई है तो कितनी विलक्षण लगन होती है, तो फिर लगन महाराज बुझते नहीं है, वो बढ़ती है। जैसे प्यास लगी तो पानी में देरी होने से प्यास बढ़ेगी घटेगी नहीं, वो सच्ची लगन होती है। और कभी होती है कभी नहीं होती है, तो अभी सच्ची लगन लगी नहीं है, लग जाने के बाद तो बात ही और चलेगी है। वो अग्नि कैसी जिसमें फूस घास जल जले नहीं, और वो तो जलती है जो अग्नि बढ़ती है। अग्नि है उसको खुराक मिलती है जो अग्नि बढ़ती है, इस तरह से असली लालसा बढ़ती है। तो ये संसार की लालसा है, ये बाधा देती है, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुवाद। नींद आती नहीं, रात में नींद उड़ जाती है, क्या करूं, कहां जाऊं, किसे पूछूं, कौन बतावे, क्या करूं, कैसे करूं, नींद आती नहीं, व्याकुलता हो जाती है। हंसी दिल की सुहाते नहीं, हमने देखे ऐसे हंसी दयाली कर रहने वाले, रोग लग गया जो का उनसे बातें करे तो हम लोग हंसी दिल्ली करते हैं, उपराम बैठे, हंसी दिल की सुहाती नहीं। जगत प्रीत, जगत में प्रीति होती है, मान बढ़ाई में प्रीति होती है, आराम में प्रीति होती है, ऐसी अच्छी बातें अच्छी लगती है। सच्ची लगन लगी नहीं भाई, सच्ची लगन लग जाए, लीला और मजनू का किस्सा आता है, उस सच्चे लगने लगने पर फिर महाराज एक तरह भी हो जाता है, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहु बात, बातें करने मन नहीं लगता, नहीं तो बात करने के लिए माया कहीं दूसरे घर में जाओ, हथाई करा हथाई कर चलो, ये बात में मन में बात करने चले, बात में भगत कहाँ है, इतनी चीज करने भगत कहाँ है। ऋषिकेश स्वर्गाश्रम की बात है, शाम की बात में सत्संग होता था गंगा जी के किनारे, उसको टीपड़ी का सत्संग कहते हैं, 15-20-25 प्रसाद स्नान संध्या करके वहां लग जाते, थोड़े भाई जदे बहन कभी कोई को 4-5 आ जाती, तो वो सत्संग होता था। तो एक ने कहा था कैसी ठंडी आई हवा, गंगा जी लहर आई ठंडी हवा, बोले रे हवा देखने के लिए ठंडी नहीं, तुम्हारा भगत कैसे मिला, सत्संगी बात चलती है, तुम्हारे वो हवा कैसे याद आई, तुम्हारा मन नहीं लगा है सत्संग में, मन नहीं लगने से पता लगा कि हवा बड़ी अच्छी आई, हवा खाना आए यहाँ पर हवा जाने लगा है। तो जब सच्ची लगा ना तो हवा अच्छी आएगी, बुराई क्या पता लगे, पता ही नहीं लगता, वो उसी ने मन लगा है, वो कमागर को गुरु बनाया ना दत्तात्रेय जी ने, ये तलवार बंदूक बाण आदि बनाने वाला उसको कमागर कहते हैं, वो अपना बना रहा था। तो सामने राजा गए, राजा की वह सब पलटन वो जो सब गई, पीछे एक आदमी रह गया, उसने अगर पूछा रे इधर राजा की सवारी इधर गई कि बाबा हमें पता नहीं, अरे दुकान में आगे और दरेज गई, मैं तो मेरा बाण बना रहा था मेरे ख्याल में, जब किसमें लग जाएगा मन उसको क्या पता कितना आया कौन आ रहा कौन गया कैसे बताओ वो। तो उसको गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने कि ये गुरु तो ये है भाई, ये गुरु है, अपना ऐसा मन लगना चाहिए सामने हल्ला गुल्ला सब कुछ हो जाए पर सुना ही नहीं देता, कहीं पता ही नहीं क्या हो रहा है। अब उसका एक मन लगा है तो सुने किसने, गोपिकाओं ने कहा एक हो तो सो गयो श्याम संग कुंवर है दे ईश, तुम भजन करो योग का साधन करो ये करो, उद्धव जी बताओ कहते मना मनन भय दस बीस, उदो मनन भय दस बीस, मन दस बीस तो है नहीं, एक हो तो सुधो गयो श्याम संग अब को आ रहा है दे ईश, अब ईश की आराधना कौन करे, एक था मन हो तो श्याम संग में चला गया, मनन भय दस बीस, मन दस बीस है करे, एक लग गया वो लग गया वो क्या करे। मीरा भाई से कहा तू सुने ऐसी बात बस, वो मेरे तो मन में बस गई लसक मुकट गई, ये जब तक मन नहीं लगे तब राणा पहले क्यों नहीं अटकी, पहले तुम अटक देते तो हो जाता, अब तो लग गया अब क्या करे। अब भाई सो नागर नटकी राणा पहले क्यों नहीं अटकी, अब लागी गोविंदा से प्रीत राणा पहले क्यों नहीं अटकी, पहले अटक देते तो हो जाता कुछ काम, अब तो लग गई लागी लगन मगन हो बैठा गावे संत बिहारी, सोचते लगन लगने पर फिर दूसरी चीज सुहाते नहीं, वो ज्ञान कहाँ रखे रोम रोम श्याम, हमारे तो रोम रोम में श्याम रहा, ज्ञान कहाँ रखे तुम्हारा ज्ञान उद्धव जी ज्ञान, ज्ञान बजाई डुग डुगी बरे बजाये वो ढोल, उदो शुदो हो गयो सुन गोपियन के बोल, गोपाल बात सुन जो उदो शुदो हो गयो, ज्ञान सिखाओ ज्ञान कहाँ रखे बताओ, रोम रोम श्याम है हमारे तो तुम्हारे ज्ञान कहाँ रखे बाबा, हमारे पास जगह नहीं है। तो सच्ची लगने पर फिर दूसरी बात कहाँ रखे कैसे रखे, खाली है तो रखे। तो इस तरह से जब लगन लगती है भगवान तो सब जगह मौजूद है ही भरे हुए है, हमारे चित्त में दूसरी चीजें भरी है, इस वास्ते भगवान कहाँ बैठे आकर के, रुपया भरा है कभी भोग भरा है कभी परिवार भरा है मान भरा है आदर भरा है आराम भरा है, क्या क्या चीज भरी है भीतर में वो कौन जाने कितने कितनी भरी है। अब भगवान के लिए जगह खाली हो तो भगवान आगे बैठ गया, पर खाली जगह है ही नहीं तो कहाँ बैठे, ती बात है खाली जगह होती है भीतर में, अब कुछ भी नहीं सुहावे एक तू ही मन भावे है, तने मिलन में आज मारो यो उजड़े आवे है, अब तो कुछ भी नहीं सुहावे एक तू ही मन भावे, एक तेरी तेरी मन भावे और कोई बात याद नहीं आती है। अब छोटू तो छूटत नहीं भाई छू नागर नटकी, अब छोड़ू तो छूटती नहीं मीरा भाई की, अब मैं छोड़ू मेरे हाथ की बात नहीं है मेरे बस की बात नहीं है, हृदय में बस गई राणा नटक मुगट गई, कह राणा पहले क्यों नहीं अटकी, अब तो लागी गोविंद से प्रीत मीरा भाई बन गई महाराज। आज बड़े बड़े संत महात्मा मीरा भाई का आदर करते हैं, क्या है उसमें क्या थी ये चीज, एक भगवान की लगन महाराज इस कलयुग में गोपी प्रेम बता दिया प्रकट कर दे जल्द ओ लग गई भगवान बस कैसे कहेगा, मस्त हो गई उसमें सपने में परिणी गोपाल माँ मैं तो सपने में गोपाल है क्या हो गया, देख मेरे देख देख देख आ पीठी सुगंधी आ रही मात पीठी मारी देख सुगंधी आ रही मात, मैं तो ब्याह हो गया रात लागी गोविंदा से प्रीत। तो भगवान तो स्वीकार करने के लिए तैयार बैठे, कोई तैयार हो जा तो सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोटि अग्नाश ही तब ही। तो सज्जनो सब तरफ से जननी जनक बंधु सुधारा तन धन भवन सुहृद परिवार सब कर ममता ताग सुग। ये ममता रूपी धागा है, दस जगह बताई, दस जगह अपने कई जगह मन लगाए, मन लगो बहु मारे वहां तलबा टूटा तन कृष्ण दास कैसे करे श्रद्धाहीन भजन, श्रद्धाहीन भजन कैसे करे। जननी जनक बंधु सुत दारा और तन धन भवन सुहृद परिवार सब कर ममता ताग बटोरी। इनमें ममता मेरी रही नहीं, न माँ में है, न बाप में है, न भाई में है, न बंधु में है, न पुत्र में है, न स्त्री में है, न घर में है, न शरीर में है, न धन में है, संपत्ति में है, किसी में नहीं है भाई। सब कर ममता था, ममता ही रही है भाई, किसी ममता रही नहीं, एक भगवान में, एक परमात्मा में। सब के ममता ताग बटोरी, बटोरी का है तोड़ी नहीं कहा है, सबसे ममता तोड़ ली। तोड़ना और बटोरना दो होता है, तोड़ना तो वो है कि तुम तुम्हारे हम हमारे, बस तो हटो यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है, टूट गई। बटोरना मानता मतलब है उनसे अपने स्वार्थ नहीं रखा, अपने कोई मतलब नहीं है। जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवार हमें इनसे कुछ नहीं लेना है, इनकी सेवा कर देना है। ये जो चाहे उनके ये था माम प्रपद्यन्ते, जैसे भगवान ने कहा ऐसा वे समय रखे, माँ है तो वो सके मेरा बेटा है तो माँ के सामने माँ के लिए बेटा काम कर देना है, पर बेटे के लिए माँ से कुछ नहीं लेना है। जननी जनक बंधु सूत्र धारा इतने ही है, तो ममता रूपी धागा अपने उनसे लेना है, इसके स्वार्थ अपने कुछ नहीं देना है, अपने लेना है। इससे ही आदमी फंसता है, अपने लेने की जनत क्या फंसे, अपने लेना है ही नहीं, किसी से कोई मतलब ही नहीं है तो फंसावट है ही नहीं, वो निर्लेप हो जाता है, उसका जीवन निर्लेप हो जाए, किसी में लिप्तता होती ही नहीं। तो सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद बंध ही बांध डोरी, सब बंध सब संबंध भगवान में हो गया। मेरे तो बस गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई और कोई नहीं है, हम देखते हैं भगवान से संबंध है, दूसरों ने कोई यहाँ फैल हो जाते हैं, औरों से भी रखते हैं, औरों से रखते हैं भाई, आनंद नहीं होता। एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की, दूसरे का सहारा ना हो, केवल भगवान का ही हो अनन्य सहारा, हमें तो केवल भगवान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मन हट गया सबसे, तृप्त तो हो गया, कहीं कोई मिला नहीं, बहुत दिन बस चाटत रहे हो स्वान जी में पात्र, कबू न पेट भरो। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मैंने साधन किए, जैसे कुत्ते को सुगंध आती है पत्थर में, अंदरी सुगंध आती है, चाटता है तो पेट थोड़े ही भरता है उसे, ऐसे साधन किए मेरा नहीं हुआ। वो राम नाम से पेखत परस धरो, भगवान का नाम लेने से परोसा रखा है सामने, सब कुछ तृप्ति हो गई है, भरोसो चाहे दूसरों सो करो। मेरे तो एक राम को नाम कल्पतरु कल कल्याण करो, कलयुग में इसने कल्याण फलित हो गया, कल्याण प्राप्त हो गया राम नाम से, भरोसा चाहे दूसरों सो करो, दूसरा करो विज्ञान और विवेक और ये शास्त्र समझ सब भांति करो, सब का सब ठीक है, बड़ा बढ़िया अच्छा है, परंतु मेरे तो राम को नाम कलि कल्याण करो, मेरे तो एक भगवान का नाम है। सब तरह से वृत्ति हट गई, नाम में लगी, केवल नाम में। शंकर साखी जो राखी कहूं तो जड़ी जी है गरो, शंकर की साक्षी देते हैं भगवान, शंकर की साक्षी गवाह हमारे भगवान शंकर है। शंकर साखी जो राखी कहूं, मन में राख कर कहता हूं तो शंकर की साक्षी, मेरे तो राम भलो राम नाम है, इसे एक नाम सही है, मेरा तो नाम पर लग गया मन। शंकर साखी जो राखी कहूं तो जरी जीह गरो, जीभ गल जाए जल जाए, अगर मैं कोई बात रख करके और किसी को बताने के लिए करने के लिए कहता हूं तो शंकर को साक्षी रख। शंकर को साक्षी क्यों रखा, साक्षी रखते हैं उसको कहते हैं तुम सच्ची कहते हो, हाँ सच्ची सच्ची है, हाँ सच्ची, गंगा जी उठाओ, गंगा जी उठाओ कहो, तो भगवान के सिर पर गंगा जल है, गोस्वामी जी के महाराज आपके सिर पर गंगा जी है, ठीक करना गवाही सच्ची, देना सच्ची कच्ची गवाही दो तो गंगा जी है सिर पर, तो उसे लेने जिस पर गंगा जी है ऊपर वो सच्ची बोलेगा जी। तो शंकर साखी जो राखी कहो तो जरी जी करो अपनो भलो राम नाम इतने तुलसी समझ पड़ो। मेरी तो समझ में आ गई ये राम समय महाराज राम राम राम तो सब भांति करो, सब सब अच्छा है, सब जितने साधन है सब बढ़िया है, सब उत्तम है शिव रे, पर मेरी तो यही बात है। तथा विभक्त स्तरणेन्द्र शेखर भेद प्रतिपत्ति रस्तु में तथा विभेद स्तरणेन्द्र शेखर है। भरती हरि कह रहा है भगवान विष्णु में शंकर में कोई भेद नहीं, सब ठीक है, परंतु तथा विभक्ति स्तरणेन्द्र शेखर हमारे भगवान शंकर थे शिव शिव शिव ये ऐसा लगते हैं हमारे, अपना वेस्ट हो गया भाई, हम क्या करें, हमारा मन लग गया, वो क्या करें। मीरा भाई ने कहा हम क्या करें, हमारे हाथ ही बात नहीं है, भगवान में लग गया। ऐसे गोस्वामी जी कहते हैं हम क्या करें, हमारी बात हाथ की बात नहीं है, हमारे तो राम नाम में लग गए। इस तरह से लग जाए तो उसे क्या दे रही है, आदि अंत धन अनंत के सारे कार्य सोए जही जुब उर नचो धरे तही दुख प्रकट हो। आदि अंत धन अनंत के सारे सब कार्य दे जही जीव उड़ता हो तो जहां एक मन लगा दे भगवान तो वही प्रकट हो जाए, क्या होते तो सब जगह है, इसका मन यही जगह लगना चाहिए, जहाँ जीव उस न चौधरे तही ठीक प्रकट हो। तो अपने कमी अपनी है, अपने पास जो समय है, अपने पास जो सामर्थ्य है, अपने पास जो समझ है, अपने पास जो सामग्री है, वो जितनी है वो एक भगवान में लगा दो, एक भगवान के सन्मुख हो जाओ, तो सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोट अवनाशी तब ही सब विघ्न बाधा मत प्रसादा तरी मत चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा, मेरी कृपा से सब विघ्नों को तर जाएगा। मत प्रसादा आप अपने होती है दोनों बात, विघ्न भी नाश मेरी कृपा से हो जाए, प्राप्ति भी मेरी कृपा से हो जाए, भगवान की कृपा से सब हो जाएगा। एक हमारी तो लालसा लग जाए तो मानव शरीर मिला है, इसमें जो समय मिला है वो सब का सब भगवान में लगा दें, उत्कंठा भगवान में लगा दें, लालसा भगवान में लगा दें, ओ सिमट एक ठाई एक जगह हो जाए, सब सिमट करके जितने जो साधना है बस एक चरणों में लग जाए भगवान में, एक साधन में एक परमात्मा में कैसे प्राप्ति हो, क्या करो कैसे कोने कैसे मिले सावरियो चारी माने ओलू आवे दिन रात रे सावरियो कैसे ऐसी उसी ओलू आवे एक मन में अवशेर आवे रहा नहीं जाए जिससे बिना ऐसी लग जाए तो भगवान दूर नहीं है, फिर सब जगह मौजूद है, जहीं जीव में जो धरे तहीं दिल प्रकट हो, जहां करे वहीं भगवान चल जाएंगे। ये बात है भाई, सच्ची बात है। आज कलयुग है, नाम की बड़ी महिमा, सत्संग की बड़ी महिमा, भगवत संबंधी बातों की अभी बहुत ज्यादा कीमत है, क्योंकि कलयुग में भगवान की तरफ सच्चे हृदय से लगने वाले कम हैं, तो भगवान को ऐसे ग्रह कम मिलते हैं, इस वजह से भगवान क्या करे, जैसे मिले वैसे कम चला और क्या करे, इस वजह से साधारण आदमी का भी उद्धार हो जाए। आज भगवान कहा अच्छे भगत कहाँ से लाए, भगवान है जैसे कम चलाओ भाई है जैसे सज्जन हंस विदेश गया मिले न मोंगे मोल, अब दिन कटनी है अब कीजिए अब उगला से हंसो बोल अब बोले से हंसो क्या करे। तो ऐसे अपने काम ठीक है बार मौका आया हुआ है, थोड़े से काम बढ़ने वाला है, ऐसा मौका है, इस बात से करो।